Book 2 96 96 حروف العطف 3 Злучники 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. Я устаю, як тільки зазвініть будильник. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Я стомляюся, як тільки мені треба вчитися. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. Я перестану працювати, як тільки мені настане 60 год. متى أنت ستتصل؟ كالي вы потелефонуете؟ بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. як тільки буду мати хвилинку часу. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Ён потелефонує, як тільки у яго з'явиться крихту часу. إلى متى سوف تشتغل؟ Як довго ви будете працювати؟ سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Я буду працювати, покуль буду здольний. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Я буду працювати, покуль буду здоровий. إنه يتمدد في السرير. بدلا من أن يعمل. Ён ляжыць у ложку замест таго, каб працаваць. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Яна чытае газету замест таго, каб гатаваць. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. Ён сядзіць у піўной замест того, каб ісці додому. حسب ما أعلم، فإنه يسكن هنا. Наколькі я ведаю, ён живе тут. حسب ما أعلم، فإن زوجته مريضة. Наколькі я ведаю, яго жонка хворая. حسب ما أعلم، فإنه عاطل عن العمل. Наколькі я ведаю, ён беспрацоўны. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Я проспала, інакш бы я не спазнілася. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Я пропустила автобус, інакш бы я не спазнілася. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. Я не знайшла шляху, інакш бы я не спазнілася.